بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان دا مكي سورة دي نزول كي دوصل ويختم دي او دا سورة ياسين نروستو نازل شوه دي مخي سيرا بداري چه مخي سورة كي رد شرك اعتقادي وشو مدل ترد شرك في البركات كي سيرا مبدل شرك فعلي ده دویم ربط اداره مخی منه و دوصاف المنافقین نه نو دلتا منه که دوصاف المشرکین نه دریم ربط داره مخی اصلاح دا عمل و شوه نو دلتا اصلاح دا عقیده که دانگه مخی صورت که ترغیب و اتباع دا نبی اسلام تا نو دلتا با ترغیب برکی قرآن کریم تا بندہ مخ کی صورت کی صفائی دا عشر جنہا بیان شوا نو دی صورت کے با نبی علیہ السلام صفائی بیان کی دائی دا مخ کی سرہ بد دے دعوی دی صورت اغارت دے شرک پیل برکت صورت کے ارد کئی دے شرک پیل برکت او دا دعوی صورت کے درے جو بیان ای اول آیت کی لسم کی او به یو شپیتم کی او دانی صورت کی اثبات د مقاصد و اربع و عالیه و ام کی اصلا غټ مقصدونه توحید رسالت او صدق کتاب ایمان بالاخرت دان دی صورت کی چلے بیانی د صورت حاصل لن داره چی صورت کی رد کی پا منکرین و د مقاصد اربع و باری او تخویب ورکی پا ذکر دا اقوام مکذبه او دلائل عقلیه بیانی او دا نیکان و خلق و صفات پا آخر که بیانی لن مقصد دا صورت داده رد کئی پا منکرین و دا مقاصد اربعه بانی او تخویب ورکی پا ذکر دا اقوام مکذبه او دلائل عقلیه بیانی او دا نیکان و خلق و صفات بیانی دا لن حاصل دی د صورت امتیازات سری یو امتیاز اداره چې دې کې دعوه د صورت درې کرتې بیانوي اول آیت کې وایي تبارک الذی نزل الفرقان لسم کې وایي تبارک الذی شاء جعلک خیرا او په آخر کې په یو شپیتم کې وایي چې تبارک الذی جعل فی السماء بروجا نو دا مسله دې صورت کې درې کرتې بیانوي دا دې صورت د امتیازاتونه ده دویم دی صورت کی جوابون دی پو شبهاتو لمقاصد ارباو مقاصد ارباو بان اترازون دی او دا غی جوابون دی صورت کی ورکی دریم امتیاز داره چه دی صورت کی نصب و سرگنی دی انسان بینیگی سلورم امتیاز داره چه دی که دی نبی علیہ السلام پر یاد بینیگی پو بارا دا قرآن کریم کی چه نبی علیہ السلام دا پر یاد کرده و یا رب این نقومی تخدوها دا القرآن محجوره او بر امتیاز داره چه دی صورت پا آخیر که دا مؤمنان و پینزل سپات بیره دا دا صورت سری امتیازات او داوی سامون گذرد دا شرک پیل برکت او دا ننگ سبات دا مقاصد اربع و علیه و دا صورت داوره تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی اول کی دعوی ذکر کئی تبارک در برکت نلی برکت دروال دی خیر توی دیکی گی او الذی نزل الفرقان دعوال دلیل اقلی دی چه گوری قرآن را دیگل دا لوی برکت دی دا برکت دا اللہ طرف نلی ندان که هر چکی برکت غرزون که یو اللہ دی تبارک الذی برکت غردون که انا اغزات یا دیر بکتون و انا اغزان نزل فرقانا چی را دیگر قرآن کریم علا دی خفل بنده بانی لیکون العالمین نجی را شیر پاد مخلوقات وی رون که خلق پیل اللہ لعذابون ویری الذي له ملك السماوات والأرض. وش بينزل صفات الله بياني او دا دلیلونه دي په دغه دعوه باندې چې ګورې باشئ د اسمانو د ځمکې یو الله ده، نو برکات غورځوونکي هم سره یو الله تعالی دی. نو دا د الله صفات هم دي او دلیلونه هم دي پرې مخکې دعوه باندې. الله یو هغه ده چې باشئ د اسمانو د ځمکې ده، ولم یتخذ ولدا، او نه دی نیولی الله پاک ولدا نائب لرا، ولم يتخذ نه پر اتخاذ الولد کوي. او دې کې رد د یهود و نصارا مشرکین ټولو باندې. یهودو به عیسی علیه السلام ته الله ولد وه، نصارا به عیسی علیه السلام ته وه، مشرکینو ملایکو د الله اولاد ویل. الله وی ولم يتخذ ولدا، نه دی نیولی الله نائب لرا، ولم يكن له شريك في الملك، او نشته الله لره شریک په بادشاهي کې. دې کې مرد د مشرکینو باندې چې هغوی به کله تواب کو او تلبیه کې به لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکه وما ملک، الا شریکا تملی الله ستا یو شریک شته چې ته یې مالک وما ملک. نو په هغې رد شو لم یکن شریک فی الملک، نشته الله لره بادشاهي شریک په بادشاهي کې. وخلق كل شيء، الله پیدا کلی هر یو شی لرا، سمان هر شی خالق یو الله ری. نو دا رد دی مجوس او سنوی و باری چی اغا وی بعض شیین خالق الله ری او دا بعض خالق سره شیطان دی. دلته وی چی نه خالق دا هر شی یو الله ری. نو بران پایات که رد و شو پا یهود و نصارا او مشرکین و باری او پا مجوس او سنوی و طول و باری. فقدر وناكر تقديرا فانداز كولو باني، واتخذ من دونه آلهة. فديك زجر كي بالشرك بالبركات باري، او داغيد آلهة ونشبك خبري نبي كي جلاو استاسنا آلهة شري خارقين نري، مالكان نزرر نري، مالكان دنفي نري، مالكان دجون نري دنبق نري دا پورتا كولو نري. نو سو خبری تی نپکلی شپک خبری چه ستاسو علیه را شپک کارونه نشی کولی، نو ولی اللہ شریکان گرزوی و تا خود نیوری ما سواد اللہ نخطایان نش پیدا کولی و شیده را دی پیدا شویدی مالکان نیدی خبنزان نپاد زرر نپایدی چه مالک دی نپی و زرر نی، نو ولی اله و معبود گرزوی. لکه سید علی حجوری رحمه الله وی ای علی خلق تو را گنج بخش می گویند، وی ای علی تا تا خلق سوی گنج بخش تا وی تا خزانی بخی، و حال این است که در دست شما یک حبه نیست، وی حال در ایسا پلاس یو دان ام نشتا خزانی بخر خلالری خبر دا چرا یو دان ام نشتا ورکواره. و لا املیکون انفوس امزوران ولان پادا مالا، و لا املیکون امریکان نید جون اونو دا مرگ اونو دا جون اونو دا پورتا کولو. وقال الذين كفروا الا يكون ابتلاه. فديك مخي يتونك زجر بالشرك ذكر شو فديك زجر وركي بانكار القران فكم قول فديك المقاصد اربع دي او دي مقاصد اربع نسو كي انكار كي باغير زجر ندي او دانغي سوچ اعتراضونه كي دغي جوابونم دي نديك زجر بانكار القران وركي او دو قران بارك دش فك خبري اگر انا قل كي یو دا چې قرآن ته یې په کوی دویمې تیرا وته وی دریم معان والی بل چا سب کې مدد کړی، څلورمه ساتیرونه ولین وته وی، پنځم اقتداره بل نه طلب لري کولو کړی، او شپږم په یتوم لارې بل څوک یو تلولي. نو دا شپږ خبرې د دې د قرآن باره کې وي. په دې شپږ قسمه خبرو الله دې له زورونه ورکوي. وقال الذين يسمعون بركلين هذا القران الكريم لا يكون مغذور ني تراود زانه جور كلري وعانه امداد كن عليه امداد كدي چون بس دي قران من قوم اخر قوم بل دبل شان مدد گفتلي فقط جاء الله راته او كل ظلم منظور تو درو وتا الله اذا دي ظلم خبر ده او دار دروغ جن خبر ده دي. وقالوا اساتنا ونودج لا قصيد اولا نوري ایک تبا طلب دری کلی کرے بل چانا ایک تبہ لکھی دے رہا ایک تبہ طلب دری کلی کرے بل چانا خپل لکھن نشی کولے او پہی دا جی تم لا رسلے کی پدبانی تم لا زکوی چی دا امید خپل رسل نشی کولے نو بری تلوری بکرتا مرشید سبا و بیگا بکرتا سبا و شید و بیگا والانزل له الذي علم السر في السماوات والارض انه كان غفور رحيم دا جواب گئی چی گوری دا اپک ندا ابترا ندا وغیرہ بلکہ دا منزل کتاب دے اللہ را لے کرے دے خدا انزل له الذي علم السر في السماوات والارض انه كان غفور رحيم پٹھا بانی اسمان نظم کی او انه كان غفور رحيم دا دعوت تے توبہ تا چلنا تھا تو بہ ابا سے چلام کو نہ ہوں نما پیو رہا ہوں بانی وہ کی حسن بشیر رحمۃ اللہ وئی اون جو الہ حضر کرم والجود لنا دے سخاوت تو گورئی چی قتلو اولیاء و خلقو دنا دوستان شہیدان کر او بے ملار تو بے او در رحمت دعوت ور گئی ندا دنا انتہائی سخاوت دے چی خپل دشمن نم دعوت ور گئی او خلق چی دنا دوستان شہیدان کر اغینم دعوت ور گئی چراشی تو با او باسی چلام گناہ مرد کی اور ہم نبانی ہوگی نو انہو کان غفور رحیم کی دعوت دے چاہتا توبے تھا یقین اللہ دے بخون کہ میرا بانا وقالو ما لہذا رسول یکول طعام ویمشی فی الاسواق فدیات کی زجر دے بنکار رسول اول کی زجر و بنکار توحید دویم کی زجر و بنکار القرآن درین نمبر زجر و کئی بنکار رسول او پا پیغمبر بانو شفاق اعتراض اکی لکه در قرآن متعلق شفاق اعتراضو نو در شفاق شفاق خبری بیان شوی در دی در علیهون شفاق خبری نپیک لری بید قرآن باره که در شفاق قسم پروپیگرن زیکر شو وز پیغمبر باره که شفاق قسم پروپیگرن و خبری دی زیکر کهی یو دا چیا کنو توام در دوڑای خوری درم با زارنو که گرزی درم پریشتی و سوالی نرازی سلورم خزانه و سوالی نرازی پینزم باغون اولانش توشپگم ده بانی جادو شویره ده شپخ خبری ده پیغمبر بارک ولی کوری وقال و دی مالی حال رسول سری پیغمبر یکور طامش خوری روری لرا و یمشی و دی پیناس فراقی بازار نو که نبیل اسام مثال بازار تاود ده دعوت ده پار یه دنیوی زورت ده پاره بازار نو تواتن ده چار کماسا منافع نلری لکه مهاجر صحابه کرام چوغی بازارونو کې تجارت کاو لو لا انزل الیه ملک و نرادی ته پرشتا پیکون ما وشی نس نزیر ایلون کی او یلقا الیه کنز یا ولی نراغور زول شید تا خزانه او تکون له جنت یشید در پر باغ یا کل هی خوراک من هر باغنا وقال الظالمون و الظالمان انت تتبعون تاسو سابید الین کو الا رجل مشهور مگر یو سری چوای باندې جادو شمیره انظر كيف ازربوا لك الامثال فزلوا فلا يستطيعون سبيلا دا تعجب بركي پیغمبر تا او زجر كي منكرين تا چلنا و دي دا اعتراضونا كي دي تران تفاج دسي گمرا شو چه دي دسن امید ده رایت نشتا انظر الله يقول كيف ازربوا سلم يبانا لك الامثال سال فال اعتراضونا امثال مثال نه دا اعتراضونه په ژوند نو دی ګمراه شو په لاس ستیونه وسې نه کېږي سبیل د سمې لارې تبارک الین شاجانکه خیر من ذلک د دې پورې اول باب وه کې دعوه ذکر شوه تبارک الذی او بیا زجر مشرکینو لره او زجر بنکار رسول او بنکار قرآن دا ذکر شو و د دین له روسه دویم کارته داور توحید د سوره ذکر کوي به له تخفیف او بشاره ذکر کوي او به برعت د لهو د مشکین نه به ذکر کوي او جواب د بعضی اعتراضونو او زجر له تخفیف به بیانوي په بار هدي کې او دویم کارته داور د سوره ذکر کوي تبارک الذی برکات غرزون کلی اغزات او پیغمبر تسلیم ده چاته مات کې اعتراض وکړو چې او ته کونه له جنتونه دې پیغمبر سره باغونه نشته. نه الله یې که زه وغواړم باغونه به ورکړم دې پیغمبر ته. سبحانك الذي بركا وذكر كي الله غزات ان شاء الله ورجلك خيان وغزات فانا غورا من ذلك الدين جنات نور بابونا چبئي ونا نرمانو داوين ولي واجل لك قسون وغزات فانا بانگري برکاز بي ساتي بلکه دي تغزيب قيامت باني وعطرنا من تلك دي مناسات لك هزوا چه درو جنگ نبي ساتي قيامت لا سعيدا ورگرم اذا راتوا من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا الله يكره شويني جهنم ديلر دلال زينا رأتهم جهنم ديويني نسمعنا جهنم لدل أمكي او سمعوا لها تغيزا جهنم لغساء ورزي وزفيرا او غرنبار أمكي اذا جهنم ور دا جوانده ورده اغل دل أمكي غصه و الامور جه غرنبی گیم نسمانه ده جهنم سر گشته دیدل کهی اگر جهنم بور ده جونده بور ده مر بور نده او حدیث که داسته ایش جهنمیان با پیجنی ام ار جهنمی با بیلا بیل پیجنی ده دون اندازه بانی مجرم ده او ده دون سیزل غواری و ایداراتون کلش بین را جهنم دیلمی مکانی باید این ده غزه لرینا سمیو لادی با لغیر پا تغییزن غصه کیدل او دانگی وزن پیرن او غرم بیدل و اذا اول قوکا چه غلوش من هدین مکانا زوی قن پا غزه تنکی اللہ با دی جهنمین تنگ زیت ورار تی ابن کسیر روات نقل کلی چه لیست کرهون پی نار کمارشت کرهون وطد پی الحایت اللہ رب جہنم کی پزور اروٹن بھی لکن میخ چی سلائے پا دیوال کی اوٹا کوئی دا سبا جہنمی جہنم کی اللہ اوٹا کوئی و ایدا اول کو کہا چی غلو شمین حدین مکان انزوی قناغا زیتا انگتا مقارن دی با تنلشوی دعاو دی برا بری ہنالک ابدا غلی کسی بورن حلاکتا اللہ بوتوی لاتا دل یوما مدا بل ان سبن وان ہلاکت یا اور اوبر ہلاکت دے لرا ون تو تو ازار کہ خیر مدا جہنم غرد ہے کہ جنت ہمیں شو جو چوا دے شو متقیان سرا کان دم جزانی بندے دے پانہ بندہ مشور اور زیاد ورتلو لہون دے لا پیا دے جنت کی ماسی شاون چدی غواڑی جنت کی شکم خواہشات یا کور پورے کیگی خراس کا جامی سرلی ہر چیز کی ضرورت رہی خالی نمیشه ودیکان عربی که دستا پر بانی وعدن وعدن باز شویده چی اختر شویده در لانا سوالی شویده اکا متقیان در جنت سوال کهی و یوم یا شروم ما عبدون من دون الله پده که تخویب اخروی ذکر کهی او دا مجمون پا که بیانیگی چه در قیامت پر بردی عابدان ندی علیه برات و بایکارتو کی و یوم پاد یشرم چل نارا جمع کدی مشرکان نرا و ما آسان ریا بودنشتی رو بندی کن ما سیما دن نانا دا مشرکان او دا دای معبودان با طول اللہ را جمع کی فیقول اللہ پاکتی انتو مزاتو متاسی گمرا کریو عبادی زما بندیگان هاولا چلا کسان دی ام هم زن لست سمیلا کدی گمرا کری و سمیلا ریلا یعنی دا تاسی گمرا کلو که خپل گمرا شویدی قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا وبودي سبحانك پاکی لتان را سبحانك مقصد داری اللہ تا من شرک نفاق گرو نو سنگ مجد شرک کرو بارل ما كان ينبغي لنا دا مجد مناسب لدی یعنی چرت منگ و چرت داسی غلط خبری ما كان ينبغي لنا مناسب لدی من در اندر تا چه مونی شما سواسن میولی نور مددگاران ولكن متاتم واباهم دا اوجه دیل گمراهی ذکر کئی چه اللہ را خلق ولی گمراش دا پا دی وجه چه تا دیل فایدی ورکلی وی دیل دی مال اولاد جداد دی ورکلی و عذاب دی پیزر نرأتا نو دوی ګمان دا وکړل چې موږ په حق یو. ولکن متا دنیا ته پیدا کړې ته دې پلان ته دې چې یو کو ذکر ستا یاداش یا ذکر توحید. وکانو قوم بورا او ودی قوم هلاک شوی. فقد کذبوکم بما تقولون دا خطاب دی مشرکانو ته. مشرکان ته به الله وی چې دی سر تکذیب وکړو دی معبودانو سر تکذیب وکړو لکه تاسو ویل چې موږ ته دی ویلي چې تاسې موږ را مدد کوئ چې موږ نه مدد غواړئ نو فقط کذبوکم دی نیکانو بندګانو ستاسو تکذیب وکړو په هغه چې تاسو ویل په ماته سوتیون تاسو هغه نه لی شر په اندړول د عذاب ولا نه شول د مدد حاصلولو ومن یجم چا ظلمکم منکم ستاسو نزدیقو موږ اوسه کړو هغه ته عذابن کبیرن عذاب لوی. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الله من ندي لغي مخي سانا في غنبران مخي ديش فازي كرشو ما ياد كي شماري هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دا في غنبر دوري خوري أبازار نوكي گرزي نو پا ديو جدا في غنبر نشي گرزي نشي جوڑي ري نداغي جواب كي شالله مخي نبيا چو اغيم دوري خوري دا او بازارونو کې ګرځیدل نو ډوډۍ خوړل یا بازار کې ګرځیدل د پیغمبرۍ څخه منافع نه لري. الله یې ما ارسلنا من لېږلې مخکې سنه مې ورسلې پیغمبرانو الا انهم مګر دی چې د یاکلونه خامخا خوړ به طعاملر او ګرځېدل نه بازارونو کې. وجعلنا بعضکم من ګرځول یو بعض ستاسې منګر د باسنه بعض نور لپاره فتنتن امتحان سمان الله دا دنیا دار له ابتلا را په دې کې دا مخلوق دی یو بل ته پاره یو امتحان دی فکه دا جاهلان د انبیاء لپاره امتحان دی انبیاء د دې لپاره امتحان دی ځان ایماندار او غریب دی یو بل ته پاره سری امتحان دی روغ او بیمار دی یو بل ته پاره امتحان دی امیر او مامور مشر او کشر یو گاونډي د بل ته پاره سری امتحان دی دا ټول مخلوق دی یو بل لپاره الله امتحان ګرځولی. و جان نامه باسه با نور لپاره پنځه تن امتحان اتاش پنه تاسو صبر کوئ داسې فهم دی خو مانا د امر سره اتاش پنه مخه صبر وکئ. وکان ربک او داسې رب بس پنه لیدونکې الکساندر موکه.